Усё жыццё, увесь век цярпець яго. Цярпець старога, які гатоў з'есці, калі прысядзеш на хвілінку, калі запарвеш, панясеш, што сваім, які воч не зводзіць, баіцца, што абкрадзеш. Да сконуса старой, якая ўсё мала памагаеш, якой усё мала любіш, Яўхімачка. Батрачкай, рабою іх век быць. Рабою скнарых, не на жэр, рабою, праўду ж кажуць, п'явак людскіх кулакоў. Ганну ўзяў страх. Яна паспрабавала адагнаць страх, але спакою не было. Позірк яе раптам выхапіў бярозу, што тырчала наводдаль. Бяроза дажывала век. Вецце яе было ўжо найбольш пасохлае, там і тут вятры абламалі галіны, ствол чарнеў старэчай карою. Ад гэтай бярозы Ганне стала яшчэ страшней. Я то ж я сама, пранізала яе думка, такая ж і я. Слёзы, як не стрымлівала іх, набеглі на вочы, затуманілі позірк. Згадала, як канала малая, як засыпалі зямлёй труну. Адчуванне бяды, вялікай, як свет, непапраўнай ніколі, напоўніла яе, сціснула балюча горла. Усё жыццё пакутаваць ёй, усё жыццё ісці з бядою, жыць без шчасця, без уцехі, без якой-небудзь надзеі на прасветліну. Яна ўпала на павялую халодную траву, і плечы яе затрымцелі ад горнага роспачнага рыдання. Яна плакала доўга. Доўга ляжала без слёз, ціхая, стомленая, спусцелая. Калі раптам цвёрда ўстала, не глядзела ўжо навокал. Вочы нібы не бачылі нічога, зрэнкі былі вузкія, вострыя, сухія. З дзіўным, такім непадобным на нядаўняе спакоем падумала: няўжо ж так і далей будзе? Не пераменіцца, няўжо? Увесь век? Спакойна ж, з нейкай злосцю, нават злараднасцю запярэчыла: не. З таго дня апанавала Ганну адна думка, адно жаданне: пабачыць Васіля. Спаткаць дзе-небудзь няласкавага, нядобрага, любага. Лежачы каля Яўхіма, які зморана спаў, яна душыла ў сабе глухую нянавісць, стрымлівалася, каб не ўстаць, не пайсці, куды вочы глядзяць. Далей з гэтай даўкай цемры, з задухі гэтай. Трэба ж было ляжаць спакойна, не варушачыся, бо свякруха таксама часта не спала, а не было чуваць яе крактанне ды бошканне. Часам здавалася, што старая прыслухоўваецца ў цішы да ганненых нядобрых думак, каб заўтра расказаць пра ўсё сыну, накінуцца на яе. Прыслухоўваецца, няхай прыслухоўваецца, а яна, Ганна, будзе думаць пра тое, пра што хоча. Хочацца думаць, што любае. Пра Васіля. Што ж ёй? Думаць нельга аб тым, што адно дае ёй цяпер уцеху. Яна ж, можа, і жыве цяпер толькі тым, што ён недзе ёсць, што, можа, таксама вось так ляжыць і думае пра яе. Не, не думае. Даўно з галавы выкінуў все думкі аб ёй. І ці дзіва, чаго яму думаць, калі ў яе чалавек, у яго жонка. А яна вось думае пра Васіля, ведае, што непатрэбнае лішняе думае. І думкі найбольш адны, то ўспамінае былое, то гадае, ці любіць ён жонку сваю. А над усім жаданае, як бы пабачыцца, сказаць бы некалькі слоў, пачуць яго, а можна і не гаварыць, толькі пабачыцца. Ды каб не на людзях, а адным, каб ніхто не замінаў, каб не трэба было хаваць душу, таіцца. У такія хвіліны часта шукала думкамі, разважала, дзе б маглі сустрэцца, у які час. Часта ва ўяве ўзнікалі жаданыя сустрэчы, так ясна, што ў грудзях рабілася цёпла і хораша. Бачыла Васіля перад сабой, быццам бы напраўду тут, чула яго ласкавыя словы так, нібы ён і праўда гаварыў. Словы яго ў марах яве былі заўсёды пяшчотныя, добрыя, такія якраз, якія хацелася, якія даўно не чула, якія, можа, не пачуе. І сама гаварыла яму пра тое, каб не крыўдаваў, каб дараваў, пра тое, які ён харошы, што любіла і любіць будзе яго аднаго, адзінага. Днём, каб пабачыцца з Васілём, некалькі разоў хадзіла дамоў да сваіх, ступаючы паўз Васілёву хату, мімаволі насцярожвалася, коса паглядвала на яго двор, на шыбы, аднойчы ўбачыла. Васіль перапрагаў каня каля ганка, заўважыўшы яе, знарок адвярнуўся. Яна потым цэлы тыдзень хадзіла журботная. Другі раз бачыла яго з бацькавага агарода. Браў сена з воза, насіў гумно, быў не адзін з манею. Стары Дзяніс побач стаяў, штосьці гаварыў яму. Цяпер, калі ў глушакоў бульбу пакапалі, прыйшла да сваіх памагчы, таіла ўцеху хоць здалёк, хоць з жонкаю пабачыць яго. Загоны бульбы бацькаў і Васілёў былі побач. Бульба на Васілёвым загоне была яшчэ не дакапана, але ні Васіля, ні мані не было. Капала адна яго маці. Ганна сказала вінавата ёй добры дзень. «Не кончылі», – прамовіла да маці, абы не маўчаць. «Не кончылі. Клопат розны. Не ў пару». Ганна заўважыла, што старая не крыўдуе. Ёй палягчэла, спадзяючыся, што маці скажа, дзе Васіль, запыталася: «А які клопат?» «Які ж?» «Гарпіна, маніна сястра, што ў Алешніках, захварэла. Дакот Васіль паехаў з манею. Мо, доктара трэба. І што, хворая вельмі? Сястра?» Жоўкла на лісток лазовы. «Бяда якая», – паспачувала Ганна. «І не кажы, бяда. А я сваім хачу памагці. Карціць таксама. А еш, ведамо». Ганна пайшла да сваіх. Бацька выслізганым жалезняком падкопваў бульбяныя карчы, а мачыха і хвечка выбіралі. Мачыха выпрастала спіну, з падазронасцю зірнула на Ганну. «Пра што я, то вы там?» «Так, нічого». Рыючы зямлю, Ганна раз-пораз паглядвала на дарогу, што ішла з сяла, ці не едзе. Па дарозе то з сяла, то ў сяло поўз чый-небудзь кош. Ганна з надзеяй углядвалася ў тыя, што выкіроўваліся ў поле. Можа, Васіля не было. Ён прыехаў пасля абеду. Адзін. Ледзь убачыла яго, адчула, што кроў прыліла ў твар, галаву не ўздымала, чамусьці цяжка было ўзняць, сэрца білася часта і горача, але, не падымаючы галавы, адчувала, як ён пад'ехаў, чула рыпенне яго калёс, яго голас. Што сказаў ён маці, не разабрала, вецер аднёс словы. Ганна пакпіла з сябе. «Трэба ж, перажывай, як нейкая дзяўчынка». Вочы баіцца ўзняць, як зладзейка, дзівачка. Здаецца, ён пазірае на яе, сочыць, бачыць, як яна збянтэжылася. А яна вось зараз возьме ды таксама паглядзіць на яго проста ў вочы, хай судзіць. Узняла вочы на яго з намаганнем, з трывогаю. Ён не глядзеў, ён памагаў маці капаць. Васіль, здавалася, быў весь адданы свайму занятку. Это было відаць па тым, як рабіў па ўсёй яго постаці. Не глядзіць, нават глядзець не хоча. Што ж, няхай не глядзіць, ёй гэта не трэба. Але Ганна не магла не паглядваць на яго. Яе позірк нібы прыцягвала да Васіля. Усё навокал перамянілася з той пары, як прыехаў Васіль. Яе сэрца, здавалася, чула набліжэнне навальніцы, далёкі, жаданы і трывожны подступ грому, ад якога страхам і радасцю ныла ў грудзях. Усе думкі, усе яе ўвага былі цяпер у тым баку, дзе заклапочана схіляўся Васіль. Чаму ён адзін прыехаў? Дзе Маня, жонка яго? Яна трывожылася, што Васіль паедзе рана, што мачыха затрымаецца позна. Ледзь ухавала радасць, калі пад вечар мачыха стала хапацца дадому, карміць скаціну. Як насыпалі кош, яна і падалася з возам. Бацька таксама пайшоў, правіў канём. Ганна асталася, сказала, яшчэ хоча пакапаць. Не разгінаючыся, выбірала бульбу, кідала каробку. Хоць галавы не ўздымала, адразу ўгледзела тое, што хацела. Падалася нарэшце ў сяло. Васілёва матка, стаўся толькі Хведзька. Надыходзілі раннія асеннія поцемкі. Людзі, кашы з бульбай, адзін за адным выпраўляліся з поля. Ганніна сэрца білася моцна, трывожна. Цяпер самы час, цяпер ці ніколі, няўжо не падыдзе, не захоча падысці да яе. Насцярожаная слухала, чакала, не ідзе, не хоча. І так не цярпелася ўбачыць бліжэй. Так баялася, што час міне і ім ніколі ўжо не ўдасца пабыць. Так, як марыла даўно, удваіх, адным, што не ўтрывала. Кінула збуцвелае каліва бульбоўніку, забыўшыся на ўсе трывогі, на ўсё хутка, пахапліва падалася на прасткі да яго. Ён разагнуўся, выцер аб штаны рукі, глянуў хмурна. Ганна, спыніўшыся перад ім, перавяла дыханне. Родны, які родны, ці не ў сне гэта? Убачыла на зрэбнай з плямамі зямлі сародцы латку, неўмела прышытую, сам, мусіць, прышываў. І горыч віны, і пяшчота, і жаль нахлынулі на яе. Васіль толькі і змагла сказаць, але як прамовіла так, як тады, у многія бессонныя ночы, калі пра яго думала. У Васіля раптам дробна, па-дзіцячы бездапаможна, задрыжалі губы. Не змог ухаваць крыўды. Стаялі моўчкі, Ганна загаварыла першая. «Даўно не бачыліся». Яна прамовіла не так, як трэба было. Чамусьці радасна. Ён адказаў халаднавата. «Даўно». Падросты, мужчына ўжо, пара, і я цябе бачыла. Ён не пацікаюся, калі ты каня перапрагаў, ехаць, мабуць, сабіраўся кудысь. Зноў памаўчалі. Я цябе сам бачыў. Ты адвярнуўся, не тады, як да сваіх ішла. Узрадавалася, калі? Пазаўчора. Пазагуменні. Я ў гумне быў. Ты? Я Валодзьку бачыла. Мы ўдваіх. Я ў гумне ля варот. А я не знала. Словы гэтыя вырваліся самі сабой. У іх было шчырае, непрытоене шкадаванне, таксама шчыра, але крыху пакрыўджана папракнула: не выйшаў, схаваўся. Я знарок. Чаму? Анна выціснула. Гадкая я табе. Чужыя. У цябе сваё, у мяне сваё. Чужыя? Стрымалася. А дзе Маня? У Алешніках. Сястрою асталася. Ёй упала ў вочы яшчэ латка, акуратна прышытая, пэўна, жонкаю. Як табе жывецца? Так, жывецца. Маня добрая, працавітая, акуратная. Акуратная. Ён не хацеў гаварыць пра жонку. Зноў трохі памаўчалі. Васіль адолеў сябе, сваю чужацкасць, кінуў з-пад ілба раўнівы позірк. А ты як? Не пытайся. Багачка? Губы яе пліва смыкнуліся. Багачка. Яна момант яшчэ стрымлівалася, таіла горыч і шкадаванне, як звычайна, як усе месяцы, усе гэтыя гады ад усіх звыкла ўжо таіцца, але чаго ж таіць ад яго? Каму ж і адкрыцца, як не яму? Апаліла Васіля вачыма. Вася, мне тое багацце, во! Ганна парывіста правяла рукою па шыі. Хай яно агнём! Ён збянтэжыўся. Рабіць багато застаўляюць, кажуць. Калі б тое адно! І б'е ён, чутно было. Сяляк бувае. Таілася момант. З даўняй нязменнай звычкі не паказваць іншым бяду, але толькі момант больш каб і хацела, не змагла б таіцца. Шчыра, з нейкай адчайнай рашучасцю выдыхнула: магіла то мая, Вася. Магіла? Неспадзявана і для Васіля, і для сябе Ганна горача з той жа рашучасцю запытала: Вася, табе не шкода, што ў нас так нескладно? У яго лягла хмурынка між бровау. І ёй нічога не трэба. Ёй толькі ведаць хочацца. Толькі ведаць, не для якіх-небудзь думак, разлікаў, а так, для душы. Глядзела на яго, чакала, замёршыўся. Не шкода, Вася. Чаго гаварыць? Не шкадуеш? Скажы. Пустое є то. Ён правду каже. Не треба питатися. Пустое. Але ж ёй так хочеться ведать. Скажи, Вася, я хочу знать, что з того шкадуєш, не шкадуєш. Скажи, я хочу, Вася, скажи, не шкадуєш. Ну от. Ён нібы гаварыў: прыйдзеш у галаву, такая непатрэбшчына, кончана ж усё. Кончано? Ну ты ж знаеш, ты ж! Васіль зазлаваў: няхай злуе, так лягчэй, так лепш, чым гэты нядобры холад. Ты ж пачала ўсё. Яна згадзілася нібы з радасцю: я вінавата, я. Вачы яе хутка заслала слязамі, Ганна закрыла твар далонямі. Людзі ўбачаць, няхай бачаць, што мне і паплакаць не можна ніколі. Гаварыць будуць, няхай гавораць, ты баіся. Я? Мне што? Ганне палягчэла, пра яе непакоіцца, пра яе думае, значыцца, не зусім абыякавы. Яна ціха, як бы не верачы сабе, сказала: ты не забыў саўсім, Вася. Ён не адказаў. Дзіўныя пытанні часам у гэтых жанчын бываюць, абы запытацца. Яна ўсё зразумела і без слоў: не забыў, Вася, Вася, мне зараз так добра. Мне больш нічога не трэба было. Толькі знаць є то, і ўсё. Ганна со слязами в очах усмехнулася. «Я и у меня радость». Василь об нечем подумал. «Про что ты, Василь?» «Ды от! Як нам цяпер?» Да их ішоў Хведька. Убачыўшы гэта, Васіль недовольно нахмурыўся. Ганна здагадалася, не падабаецца, што прыйдзецца спыніць размову, адчула, якое жаданне з'явілася ў ім, якія словы зараз сарвуцца з яго неспакойных губ, сказала сама: «Вася, давай побачымся». «Як? Ну як? Прыйду, куды толькі? А калі? Хоць завтра, як сцемнее». Ён зірнуў, як бы сам пытаўся: «Гумну хіба? Дзе яблуня? Добра». Калі ішла назад, не чула пад сабой зямлі. На сваёй паласе раптам гарэзна абхапіла Хведьку. Сціснула. Хацелася смяяцца, крычаць. Не забыў, не выкляў. Любіць, любіць.